کالی ایشی دی اکتا پو بوکی دی بارا دا حدیث توری داغستی وی خر علیه رجل جراد من ذهب راشا واسور پر دا باندی یو جماعت رجل پشیت هم وی ملاقاری رجل چی دی یو دلی و جماعت تم دی یو پوج وی نو دا ملخان یو پوج را لیم گر خدا سروز رو ملخان دا رب العالمین قدرت تو بگر ملخونو الو زینو چی الو زی خو حیوان دی مگر دا سروز رو یا پلا گر را لکشه نست راشا واسور چپرا شواس و دیر او غزیدی برای جر جر او گوت را طول اول اخبال کالی خمخ که لک شدی پاقی که سر جمع که ولی دیش پدی اختو فنا داه ربه یا ایوب حدیث شریف داغ سوای چالا و تلا و ناری که و ایوب علیه سلام دی و الالم اکن اغنی تو که برال تاتا ما لر مال در کردی دی چمانه دا غلام طوله یه دا مالون نشدی مانا که دو شام دا قسم سوا که دا پسوا دا قسم سوا که نغلی بیسی ایو سر زار و سپین زار نو چه علا ورطول ما تا تقیر نادر کردی دا نو هغا مال کم لردی چه پر دا غم را او غلزی جر طوله یه دا مانا دا غسل دا ما بینز سخنو نو دا چه علا پاکر طول قال بلا یا رب طول بلکل دی مال را کردی یا رب ولیکن لا اغنی لی عن لا غنا لی عن برکتک رو داخل وستا برکاتی پا مال کرا اچی رو دا برکات خود مستغنی نیم منو چار سونا برکات را که خود جی جامعیم منا غوارا منو نو داخل کدر حدیث با بخاری کرا غلی دی چنو مالون برا تخبل قیاس کش پریو چا دا ملخ دسروز رو ملخان را ووری نو خود تجارتیم داخل رکم گرد رکم ور ورشانیم داخل سلنگی دل میجیم داخل سلنگی دل خود منا داخل خود یعنی هایی در جاخ داخل دنو چه نور شی نی چه تجارت گر سره نی چه دسروز رو ملخان پر ووری نو دا حدیث صحیح دی دا بخاری شریف تیز مش پر عقیدا دا نو مال دوغ نو دیرو انو عبادت خم نبی دی نو سون عبادت بیکاو و اینو شیطان غیبتا ور سرا واخست غیبتا نا حسد ور سرا واخست حسد داو چه برا انو بغس شروع کی کن نو الله تعالی چه برا خود بده استادون عبادت کی نو دوغ نو دنیا و پیشی چر چه تبر که برا کی چی مسکین که چه نجوڑا کر بدن یې جوړ دی ایالو نه ډیر وای د ډیر درس اولاد یې درلود په دې کې زمنان وای درې انجینې پکې کې وي نو دا یې اولادونه دي چې ګرد صحت من کور د غسر کم ده نعمتو ډک دنیا دوه نه حساب وتل عبادت کې شیطان خو اصلي پس وځ کې دی چې د دې سړي د دې دنیا ژوند برابر دی مې د آخرت ژوند برابر دی نو دا الله تعالی په دربار کې د حسد پر بنیاد باندې دا خبره پیښ کړه چې خود به کوي ولی به نه کوي نو دی نو دی خود غو نه دنیا لري چې مسكين کبره دی وکړي که غریب که نجوری که برای دیو که نو علا عز و جل پرده بانی داغه نجوری برای مسلط تکره وست نو داغه نجوری چی ده چی پرده مسلط اسول ده بدن یک قسم نجوری ده پا قصص که نو رکم رکم رازی چی دایوب علیه صلاة و سلام بدن طول چنجان و خوری یو چنجه ده سیزین شواس و ده بدن زخه اغا ده پر تودم زکه ول ویدی برای ده گرمی سلط پد که دی پا داغه وقت کم ده زر پر وست و زر سو اچنجه بیر تر وقت پا خبر بدن که کشش اغه نو نور واش خلاص سوي برای پزړه خلوري جگہ دلته بره د الله و چې دا یو زړه را پاتو چې دا را پاک ذکر به من پکاوه اغه هم هغه دی معنی چې شروع په وکړل نو دا قصه دا را کبر ازي محققین مفسرین رحمت الله علیهم پر دغه قصه باندې رات کوي چې دا غسنه جوړی شد د بدن و پر سې دی بوې و کې بیا سره وړاړي بیا چې جب وکړ دا چې د صحاف احادیث کې خو نسته چې نسته په قران کریم کې اشاره نه ورته سوي نو چې نه د سوي یو مرز الله تعالی پر مسلط کې چې د ډیر زوراوه نجوړي او تراوستل ولی دغه رقم چې د بدن نو چی شي وي د بدن بوی و کې او خلګه د کلی سب سی واخی به الته پر امبرو پر کرونده باندې پروت وای الله عز وجل خپل نبیان چې دی امتحان یې داسې پکړی د شپدرخت کې ارسی وي دا رقم یې پکړی وچ معنا د وسپنی پر ژوند باندې د بدن غوښه ګرځي جلاسي جاړو کې پاتې سوی دی خو ذلت یې نه دی ورکړی دا رقم ذلت چې بدن یې بوی کوي خلک بد جوړي چې دا پسې واخلي دا رقم نه چسي بیا چې چنجې بدن وکړي ولي وایي د بدن په باره کې چې دغسې یو شی چې سړی په زیریږي د موسی علیه الصلات وسلام قصه مخکې تېره سوله چې د موسی علیه الصلات وسلام په باره کې خلکو چا ویل چوره دی چا بل خایه نه لري چا بل څنګه دی الله تعالی د دغه دپاره چې دا بدني عیب د څه لري کې دا خبره ښکاره شي هغه و چې دی لمبېدی پر ډبره باندې خپل کاجي کښېښ بره ډبرې بیدا کړه کاجي ازغله ول موسی علیه الصلات وسلام چې لڅې پرېښولې په ډبره پسې ځغاستې سوبې یا حجر سوبې یا حجر د حدیث په بخاري ا ډبرې زما کاجي راکړه ا ډبرې زما کاجي راکړه ډبره ځغاسته د خلکو مخ ته ودره دې چوارلې خلګو ولې خلص وبره هغه د نه جوړې ضرورت لري چې او د خو نه جوړ نه دی خو جوړ سړی دی دا چې دی په ساتر کې غسل کوي خدای او ادب دی

رخ دو دغه تی وای چې سړی پوند شپری وزه باندې سی وټکی ورکوغد ته وهل وکټکول وکبیرجلی ک په پښه سره ستا دا ته پښه په دمزه کوه هاذا دغ مغتسل زائد غسل دی بارد یخ و شراب او دغه چشل هم جن دا مختصل د ظرف څخه غسل زینی مفسرون دا د مفعول څخه غسل مختصل به هغه به مازه حذف سوی دی دا مختصل به زائد معنا چې غسل پکړول کیږي نو دی بچان باندې یا مختصل دا د غسل کول زائد بارد خنک اشرف علی تنوی رحمه الله وای وای نو د مختصر سره بارید ولی هو در چا خو بنو د مثال فر یخ وبنی خوش وای دا یا د موسم تقاضا او موسم د گرمی نو په گرمی خو د سړي یخ وب خوش یلا د پس ګرځ و یخ چنه نو زکه الله تعالی ورته د گرمی په خاطر چولدان او یخ چنه د یخ د وصل زاید چې منه که زم په لمبای او یا دا د چې مزاجونه فرق سره لري د یو چا په مزاج کې نه په دغه اوس پرستخانه او زایمل مانس یو سړی دا یخ وب جوار سماته گرمی راو ابل بیا چخوان جو توار سه یخی و براو یخی نلر گوره یو یخی غواری یو توجیه غواری خود طبیعتون آل تا فرق سرل جو دا ایوب علیه سلات و سلام دا طبیعت فقاز آده و چی خونکی و بای غوشت دلیم نالا و تعالی مختصال مرتزی کفی چی دا مختصال زاید غسلی باریدون خونکم دی و شرابون او دا شراب دی شراب دا چشول شی توید که جمعنا چشل دی داغا و ایمی وچ رم غسل پا نو دا خو بنا دا کار برا دا غره کموس دا جورس آیات خو مار غټ سرخی و یا نو خو تفسیر سره وینه بارون دا جورس بیرته په خوا پر کم ولی دا خو نو د طبيب و د ډاکټر نسخه نه و چې داخلي کې په هسپتال کې بیا به سره مان ور چالانی بیا به نو یو ډاکټر بل ډاکټر زی ورازی دا خو د معجزه شفا په هغه غړي چې دا ما یو ځانته یو کړل د بدن بیرته شین سو جورس حتما سړیش و وهبنا له ووهبنا او مرح بکر و مبخشل له ودت اهله اهل کورنی ده ده خاندان ده ده و مثلهم او مثل دو غو معهم ده دی سره ده غاب زاید چه مانا چه پا خوازی نتلی و یا مروه چه ده ده ارمان اخبر قربان الله و اغم هم رو بخشل مانا ور تراجبنگی مکرل چه از نتی تو پرکسی و ده ده مریضی پر غمیده لی و اغم پر راجم بسو و مثلهم معهم او مثال دو غو چه سونه و اعمعهم ده دی سره مانا چه جرلس و براش پور بشت و زامن یه وازی اغا اموال چه و چه مانا پا خواه لک وید و لکس بده ده طورش یه انور لره وار کرد نو اهل ده وار کول سو و مثلهم مثل دو غو معهم ده دی سره ده نو ولی وار کول سو رحمتا من نه ده جهت ده رحمت من از مرد طرف سخه رحمت من نه ده مفعول له دی ملاقات ده هی بیا ده فاره چورو مبخشن ده گردش یا او بیا مورد چند ده کړل ولی ده رحمت من نه لکل قعدت عن الحرب جبنن نو هغه مفعول له چی ده هغه ده خاطر یو کار کړسوی نه لا ده هی ما ولی ورته وکړ ده از ما رحمت الله رحمت من پر راغلی ما تی عجز زاری وکړ دعای را سو وکړ ده رحمت من پر وکړ نو یو خدغه وجه چې ده شان بیرته تر وګرځیده و ذکر لاولی الالباب و ذکر او د پاره د پند د چاته چې پند ورکول سي لولي خوي نه انت ال الباب د عقلو چې په نړۍ کې خو نه بارت قامت پر او شایان خلق سته هغه به وږي خبره ته بل زين ورل چې یاره صبر شي پښتانه متل کې وي د صبر کوټ درني نه چې څوک صبر کوي کوي کوي الله تعالی بیا دغه غټه بدله ورکړي چې نور خلکو چې هلي زګي کړی تر هغه د برخه درنه وخی نو د ایوب علی السلام برخه چې دغه درنه واختل خلک به دغه ځای څخه پند واخلي نصيحت به ځنی واخلي چې په صبر کې ګټ کې و ذکر او د پاره د پند لی اولی خویندان لر ال الباب د زړو نو دغه هبه د دغه اهل عیال او د مثل د وګو د دې څو وجس ولې رحمت چې الله ما خپل رحمت پر دراش کارک او بل دغه د پاره چې خلک پند ځنی وخت په زمانه په جریان کې فسیاله وای موږ ورته ول درجه و خو زه مخه بیا و قلنا وای لکه د اغه ورکو د مخه چې و چې معنا موږ ورته ول علاوه بل مدا ورته ول چې و خو زه ته درواخ بیا دې پلاس سرستا غدیغ ثن یو جارو غدیغت چې دی اصلي او چمبیته ویل کیږي غزت ام ویل کیږي چې ریبټ پر لکشي لکشي غزیره په شاکړې لوی بار سره دغه کوجته ام ویل کیږي چې هغه نمرې بیره بیا لکشي دی کوده جارو خو مې او کوده د معنا را جمع سوی د اصلي سمزه ک په جارو کې خاصي دی ډیره سره جمع کړي نو هغه قسم خدا خص چې شزه چې هغه شزه ال ورته راوړي چې طبيب صاحب راغلی دی طبيب وای چې دوا به درکم په جوړ بسیم ګر خدا غسه بوای چې د برال شیطان خبرې ما تر اوس غره ولې ته په جنه پېژې دا شیطان دی نو ما درته وره چې وسه ډاکټر چې تاسو دوا درکې کله پر سړي د اقېدې چې کجور شه برابر بیا په خلکو کې نشر کوي چې مانه ډاکټر صاحب زه جوړ کړم خو ته خبره ده شي تاسو نو در دوباره لري برابر ته وره چې پریږی مانه کاشته منا کزه جور سم چې تاسلش کی ونه وسنه په دا غزه چې دی جور خود سیا قسم دی خو اخستې دی به تطبیق کی پر شزه بسلش کی راخلی وې او شزه خارکینو کړی سي تفسیر شریف لیکي چې یې خو ګنانو نه د کړی خود د غزه بو قسم در خو وتلی نو الله تعالی به فرېږي سو نه رحمت کی چې معنا وفادار شزه چې د خپل خاوند سره وفا کی الله تعالی ته دې تو وګوره چې دا وسته وکړو څه خلاصې الله ورته سلش چې دا وې کړی سي تچ تا قسم اخستی وستا قسم خو می وجه در لو د چولی شیطان زما په کور کې دخالت کی نو برل ته به جارو کدر را واخلی نری نری خشی چې سل دانه پکشی کی برل په دغه سل سره په خپل وای انا په جارو خو مسره نو کوي خوږی جی د سنې چې مازه پر کشیر ته وس نو په سل شته وهل چې جارو پر ل د ستړلې ملاقات په دغه سل شته چې دسی وای نو خو څو لګیږي د نور خو نه لګیږي خو سر بیرنی نو ځکه مفسرین رحمت الله علیهم وای چې په دې کې دا شرط شته په وای چ هغه به یاداس پکېرو د څه کې مساوي پرې کچګ د سره برابرې سي ابر هغه بدن تور د خشن ګرځ لګي ژ باندې د ګردو وارسو یا به دا رقم چې د اصلش کې نو دا رقم ته بردار کسر چې بر د اصلش ته سر در پات د سپور ولګي پر انسان باندې سم نه په بردار وای باندې یا د په وجود وای باندې یا د په بردار وای په ولګو دا رقم خو مطلب دا دی چې سل سره د دې بدن مسه کې دغه رقم او هلی مراد چې وای په تاسو ځان خلاصې کې دایس په خبره پوي ځو کله هغه سمو تور څه کاشي کې نو خو ګرد نه مش او دغه چې څه کې دا رقم ورته سي دا کې پر دا شای په وای پر دا ځګر باندې په وای هغه دی په ګرد وو هل سول هم هغه قسم باندې پر ځای دا نو هیله د الله تعالی ور وشول د حلو جواز شرعي هیلې چې هغه په دغه آیات باندې راځي چې ګور الله تعالی وی وای باندې سلام تور وشول چې وسې وشه زرا چپکه سلش کې وي دا شه زره او تلاز نه خلاص کړو واست سګوري او خود او درو واخله او ایوب ته وای عليه السلام بيدی ک په لاس سره ستاغو دغه فن یو چمبه چې موږ په پښتو جارو ته وای فغ درپ ته وهل وک به په دغه جارو سره ولا تحنث تزان ما حنسه زان ولي حنسه چې قسم پر ځان باندې اړه دا د قسم هغه چې دې ځان نه خلاص کړي حنس هغه چلی وروشه إنا وجدناه صابرا فسأله إنا بشك مش وجدنا مش پیدا کړی و هو دی صابرا صابر الله ما دی صابر پیدا کی صابر څه معنی الله ته خدا ازل معلوم چې صابر دی خدا معنی چې راشکاره کی بره د شیطان حضور ته مشکاره سنور خرج ته مشکاره سده مخ شیطان نه منل خود به کی بره دی نو پر دی عبادت او ولی بلاله څه وای چې شه مندج ادا وی الله چې په دغه تل سکاله مریض کیم د دارو تعالی بندګی نه پرې شو ان بشک مر وجدنا مش پیدا کی هو دی صابرا صابر فسيب سوی نعم العبد نعم العبد ودير شبندو الله هذا شنو مرتكشير نعم العبد ودير شبندو أيوب دا عبدو خنو فعيل دا نعمة دي أغا مخصص في المتحي نو محزوب تيش مانا دا أيوب شبندو إنه أواب إنه بيشاك دا أيوب عليه الصلاة والسلام أواب دير رجوعك ومكي والله تو دير رجوعه دا أغا مانا دا أغا سحالك خنو مر بارا مرشي وموه لغا موه مانا جيو سخت تبم وسلا برز مشت شکایتونه کیش نو ایوب علیه السلام و سلام تر خل اه ندی و تل در پاد شکایت پر کم ما فقط اغه چا لا فقط اغه نارا وکړه چول ان انی مسن ی شیطان به نسب و عذاب اغه یم دغه د شیطان د وسوسه د وجه شیطان می پازابی شیطان دغه کوړه وز د حالت را تکی د سینه د شت خپل تکلیف څه خای دی مثال په تور د براله او ثلاث شکایت ک فقط یو دعای وړاندې کړو الله تعالی د اواب مو بخشه شو وصل ته دغه حلیه په بارکه چدی چې دغه على فاك وده توايي چه ده يو جارو رواخ لپا بياوا حلا چه ده پا شريعت كي جائزة ده لك داغ حلا داغ حلا چه ده واي ده ده آغا چه ده پارا ده لك أيوب عليه الصلاة والسلام چه شزا چه ده آغا سونا قدر ده ده خادم ور چه لو تلاي غيته داغا بدلاو لبركولا چه گورا گرده كريبان اختولارا تي وازي پريشوال او دې شې ستادر پر خدمت وکړ نو دې غې سره الله تعالی دغه مهرباني وکړه دې غې هغه شان او جلالت یمش تر اشکارا کې چې الله ګوره دا هغه د اوهول څخه خلاص کړ نو دا په دغه ځای کې کوچنی د خصوصیت ایوب علی السلام دی بل څوک دا قسم وخت چې ولا بلا چې خپل شو زو عمل سلشت وای دا بنا د ایمان پر عرف ته ملاقات دی به خمه خاص سلشت وی په دغه جارو د نه خلاصې رچ بارم لا دغه حله ور وشي چې راسته ته ورسه جارو را واخل ایوب علی السلام وجه دا رقم کول داغه د شزه خو هغه وجه وچ معنا ما هغه څونه تابعدار شزه و نو بل ځای بنا د ایمان پر عرف ته مگر نه یو ځای کده غس ضرورت پیش سو هغه صورت کې بیا جایزه ده حدیث شریف دی د نبی علی صلوات و سلام کې صلا داسي و بنو خزرج په عربو کې قبیله د حضرت سعد رضی الله عنه پدې کې وسړی دغه رقم نه جوړو ډیر ضعیف وو د وخت څخه

اخه وای بس دغه قاعده ورته ځکه لو قاعده کلیه چې د په باره کې دغه حله هغه دغه چې حله ته تو ګور کپه دې سره دا شی قصد چې هغه حکمت شرعي باطل کې مخه په ونه سدا حله حرام او کده دې حله قصد دغه او چې هغه حکمت شرعي چې دی چې هغه په ژوندۍ سي لکه دغه مسكين د فارس بابا حکمت شرعي خو دغه چې دی بیت پی دی ور لره ورکی نو وس چې اسقات نو ورته ګرځي نو خپ دیام نه کړ ور لره ور نو خاصه شریع حکمت کوم دي شکار اس ته چې دا د دې اسقات وګرځي خوشکار اس چې او پر دې سره مجرم ده سره پر دې خود مثال په تور هغه دي روجه باندې وي په دې باندې وګوره دا چلی ورته وکي حکمت شکار اس مگر و خانه کنه په شي کړه چې دا د پاره بم ته چې کې اسقات کړځه کدا اس په خبره وس پويږي او دغه اسقات چې کول کیږي یا په دې چې ور کول کیږي دا هم کومړي وصیت کړی وو چې فرما دوغه نشي باندې کدا برن لازم ده چې قربان به کوي او کدا وصیت نه کړی نو هغه چې دی وایي کې کړي به ځینې وکړي مانا پیدې وړه ورکړه تمسا چې الله دې قبول کړي کدای سه الله یعنې قبول کدای سه ما په خبر وسته پوهېږي ملا قاري په دې خبره باندې چې مال که چیرې د حلې قانون ما یې کښېښوي قانون یې څنګه بیان کړي داسې چې مانا که په ده باندې حرام حلال یدله د حکمت شرعي ابطال پکې دی په هغه صورت کې حلال ناروا ده که په دې د حکمت شرعي احیا کېدله ژوند په کول کېدی شي حکم شرعي په حاصل یدي په هغه ځای کې بره روا ده لکه دغه د ایوب علیه الصلات وسلام په دغه کې دا اوس حکمت شرعي باطلېږي که موجودېږي خو موجودېږي چا وهل پر ځای سي نو کله اس په خبره پوهېږي یا هغه د مسكين د پاره چې د حکمت شرعي باطلېږي که ژوندۍ کېږي خو ژوندۍ کېږي چې هغه د فدیه د لزوم څخه خلاص غاړي خلاص شي نو دغه معیار چې دی حکیم الامت رحمه الله وي وایدانه یو تبحر علم ته ضرورت لري چې په کوم ځای کې ته حله کوي دا باید فقاهت ته سړی ولري علم ولري هغه په پوهېږي چې دغه ځای د جواز دی حله ورته جوړه کړه یو بل ځای چې ته حله جوړې ته خو هغه دلیل وایي هلته یو متبحر عالم فکر کولی شي چې دا په خدای کوي واده په دې کې تمر مدار حکمت شرعي باطل ادا بنکې مخ به نشي نو دا یو داته به حوري علمي چې څوک ولري هغه به دا جواز نه جواز په جزئیات کې تطبیقي قانون خو دې ځکه چې ته پر جزئیات تطبیق کوي نو هغه ته به حوري علمي غواړي دا هر څه ټاپ کار بیان دي چې باید کې درته جن جن کې دا چاره واکړه دا چاره واکړه دا قران د آیات اوس خو دې سر ګلان چې مګر هو کې البته به سړی انت سره جلا کوي چې دا سړی د پاره روا دي ته جبل سړی د پاره نه روا دي د سغت سړک نه دي چې خانم پرځغه دي مسكينم پرځغه دي مسكين د پاره دي چې در بدر یا د پاره دا کار کول کې شنو شرطونه نور هم لري خو دا حلیه د وجه څخه دا بیان په جزای کې اوس نو خلاصه د خبرې ده چې د ایوب علی السلام د قصې هغه ربط چې موږ د اخبار مضمون سره ورکو هغه دغه ځای دي چې ان وجدنا هو صابر چاله ما د صبر کوم کې پیدا کی په محمد علی صلوات و سلام ته د پیغمبرانو کار دی ته به هم د مشرکانو پر دغه ناوړه خبرو باندې به صبر کړي الله تعالی دې موږ ته هم د ټولو ګناهو څخه صبر راک او پر عبادت جل الله تعالی صبر راک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.